dla jej uszu. Emilia przyznaje 5 gwiazdek. Od słuchawek po air fryer i wiele więcej. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 14. Michał Nogaś. Dzień dobry ponownie. Program trzeci, a w nim serwis. Przedstawi go Romuald Wójcik. Po spotkaniu u szefa PZPN trener piłkarskiej kadry na razie nie na wylocie. Wylecieć w kosmos miał minutę temu polski astronauta, tym razem na drodze do gwiazd stanęła usterka rakiety. W Sejmie posłowie do expose, pytania do szefa rządu, ma dziś rekordowa liczba parlamentarzystów. Za chwilę relacja naszej reporterki. Prezes PZPN Cezary Kulesza zdecydował po spotkaniu z Michałem Probierzem, że na razie nie zwolni go z funkcji selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Biało-czerwoni przegrali wczoraj z Finlandią 1-2 w Helsinkach w meczu eliminacji Mistrzostw Świata. Ostateczna decyzja zapadnie za kilka dni. Dojdzie także do rozmowy z Robertem Lewandowskim. Na razie mamy czas, bo nie gramy za tydzień, powiedział prezes PZPN, cytowany przez Przegląd Sportowy Onet. Mecz z Finlandią poprzedziła decyzja selekcjonera o odebraniu opaski kapitana nieobecnemu na zgrupowaniu Lewandowskiemu. W efekcie zrezygnował on z gry w kadrze pod wodzą Michała Probierza i wyznaczeniu do tej roli Piotra Zielińskiego, który ostatecznie nie zagrał w Helsinkach z powodu kontuzji. Opaskę założył na ten mecz Jan Bednarek. My przenosimy się do Sejmu. Premier Donald Tusk nadal czeka na głosowanie nad wotum zaufania dla jego gabinetu. Planowane na 14. głosowanie przesuwa się. Wszystko przez liczbę posłów zapisanych do zadawania pytań. Zgłosiło się ponad 270. Gdy skończą, premier podobnie zabierze głos, a potem posłowie zdecydują, czy chcą, aby rząd koalicyjny nadal funkcjonował. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która cały czas jest w Sejmie. Agnieszko, przypomnij proszę, na co w swoim expose zwraca uwagę premier i jak ma wyglądać nowe otwarcie, o którym mówił. Przede wszystkim rząd ma być odchudzony i to już w lipcu, a jeszcze w czerwcu poznamy nazwisko rzecznika rządu. Ma kreować politykę informacyjną, spotykać się z mediami, przekazywać to, nad czym pracuje rząd. I tu premier Donald Tusk przyznał, że wcześniej z komunikowaniem tego, co dobre, bywało różnie. Wiele osób po prostu nie wiedziało, jak dużo udało się zrobić w ciągu 1,5 roku rządzenia. Tak mówił szef rządu. Jako przykład podał chociażby działania w sferze bezpieczeństwa. Pytał posłów na sali, czy wiedzą, o ile wzrosły nakłady na obronność. 6%? A może myślicie, że 16% więcej wydaliśmy na obronę? Nie, wydaliśmy w ciągu jednego roku więcej na obronę o 67%. Żadne ze zdań wypowiedzianych przez Donalda Tuska nie przekonało lidera PiS. Jarosław Kaczyński uważa, że obecny rząd musi odejść chociażby z powodu fatalnego, jego zdaniem, stanu finansów publicznych. Dziennie, niedawno zadłużaliśmy się na miliard, ale teraz to już jest 1,2 miliarda. Czyli nawet ten ogromny deficyt budżetowy, który został założony, będzie przekroczony albo będą musiały nastąpić ogromne cięcia. Zadanie pytań cały czas trwa na sali plenarnej. Lista na szczęście coraz krótsza. W tej chwili zadaje pytanie 89. poseł i być może to wskazuje na to, że w okolicach 16 już będzie głosowanie nad wotum zaufania. Agnieszka Drążkiewicz, trzymamy kciuki i życzymy wytrwałości. Tragiczny wypadek na prywatnym treningu przed rajdem Polski. Po godzinie 12 na zamkniętym i zabezpieczonym odcinku drogi pod Pasymiem włoska załoga uderzyła w przydrożne drzewo. Na miejscu strażacy musieli uwolnić pilota i kierowcę. Ten ostatni był nieprzytomny, mimo reanimacji zmarł. Jak podkreśla dyrektor rajdu Krzysztof Maciejewski, trening, podczas którego doszło do tragedii, był zorganizowany prywatnie. Przed rajdem mamy takie oficjalne testy, które organizujemy my jako organizator rajdu. One trwają tutaj w Mikołajkach, natomiast są prywatne podmioty, które organizują testy. Jak dodał dyrektor rajdu, nie ma jeszcze decyzji, czy tragedia będzie miała wpływ na to, czy w piątek rajd wystartuje. Ja muszę to jakoś to przegadać w komitecie organizacyjnym. No, moim zdaniem będzie, natomiast nie znam okoliczności, nie znam jakby całego tła tego wszystkiego. Decyzję organizatorów poznamy pod koniec dnia. Kierowca, który nie żyje, to 23-letni Włoch Matteo Doretto. Na koniec per aspera ad astra. Z powodu usterki technicznej rakiety Sławosz Uznański-Wiśniewski nie poleci w kosmos, a już właśnie w tej chwili miał odczuwać skutki przeciążenia co najmniej 5G. Lot przełożono i nie wyznaczono jeszcze nowej daty. Będzie ona zależała od tego, kiedy firma SpaceX naprawi sprzęt, mówi Krzysztof Kurdyła, ekspert z Fundacji Nauka to Lubię. Tym razem nie odwołano lotu z powodów pogodowych, gdzie naturalnym było przestawianie lotu o kolejną dobę, tylko wyciek tlenu, który ujawnił się po tym odpaleniu silników rakiety na padzie, nie został opanowany przez SpaceX i oni teraz cały czas próbują ten problem rozwiązać i dopiero gdy będzie decyzja, że to się da rozwiązać, no to będzie podana nowa data. Jest zdaniem eksperta, jeśli awaria rakiety nie była duża, Polak powinien polecieć w kosmos jeszcze w czerwcu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko początkowo na wschodzie miejscami duże i tam możliwy słaby deszcz. Na termometrach od 7 do 11 stopni. Jutro także sporo chmur, tylko na wschodzie możliwe słabe deszcze. Temperatura maksymalna od 15 stopni na północnym wschodzie, przez 20 w centrum, do 22 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 14 w studiu jeszcze Wamek Wójcik. Musimy ustalić dwie rzeczy, bo o obu mówiliśmy też przed godziną, czyli głosowanie... Że 14 na razie nieaktualne. Tak, mniej więcej około 16, o tym mówiła Agnieszka z Sejmu, ale też musimy wyjaśnić chyba słuchaczom, dopowiedzieć do tego, o czym mówiłeś, że 22 czerwca się zamyka okno na wylot pana Słowosza ewentualnie na stację i jeżeli się nie uda teraz naprawić tej rakiety, to dopiero jesienią. No to będzie problem właśnie, dopiero kampania jesienna. Ten 22 czerwca, pamiętasz co to za data, taka dosyć niefortunna właśnie. Plan Barbarossa się wtedy miał rozpocząć. Oczywiście to nie ma nic wspólnego, no to wiemy, ale ja bym się też nie upierał przy tym 22 czerwca w tej sytuacji może. No, nie tak, wiem. No najważniejsze jest, znaki, żeby wszystko było sprawne. Wiele znaków pokazuje, że coś musimy jeszcze chyba popracować. Poczekamy w każdym razie, poczekamy. Tu Myśliwiecka 357. Romek do domu, zakończył swoje spotkania z państwem dzisiaj, ciąg dalszy nastąpi w najbliższym czasie, a my jesteśmy połączeni. My to znaczy? To nie od nas odgłosy. Stereo MCs, a także Katarzyna First-Wojtkowska, Katarzyna Wojtasik i Michał Nogaś. Polecamy się do 15. Dzisiaj jeszcze się dużo wydarzy. Będzie opowieść o Bolesławie. Książki o Bolesławie. Zaproszenie na spotkanie Osieckiej w Osieckiej. No, po prostu warto być z nami. Someone try, open up your eyes. You must be blind if you. 33 lata temu ta piosenka się pojawiła na świecie, a brzmi doskonale wciąż. Stereo MCs Connected. Zostajemy na wyspach. A to dlatego, że płytą tygodnia wczesno-popołudniową jest u nas tym razem More, czyli więcej. Czekaliśmy na tę płytę. Mówię tak w liczbie mnogiej, bo wiem, że nie byłem sam. Jesteśmy z niej, tu mówię w liczbie mnogiej o sobie, niebywale zadowoleni. A to nagranie, które jest drugim z niej singlem, a jeszcze w ramach prezentacji płyty tygodnia się nie pojawiło, niezwykle nam się podoba. Można więc tańczyć i my tu będziemy przy Myśliwieckiej. Got to Have Love, Pulp, 12 minut po 14. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. On Your Side to Bokka, powrócili. Ta piosenka jest w zestawie do głosowania na listę przebojów. Przypomnę, ta w piątek po 19:00 zapraszam w imieniu Michała Grabkowskiego. Wśród propozycji jest także i to nagranie. Niedawna piosenka dnia na naszej antenie z Sydney. Neo Soul, Don West, Send It Back. Mountain to climb, gonna walk up, gonna get real high. Gotta give it up, give it up. Sitting on the edge and throw stones. Throw my hands back, ain't let it go. Never told my love when I ever get it right. Surrender. Surrender. Or will it be free? happening blind to me. Our baby's ending blind to me. Send it back. A teraz przenieśmy się w czasie. 11 czerwca 1993. To było. Notowanie 591 dawnej listy przebojów programu trzeciego. I to był numer jeden. Przyznaję, że to jest jedna z moich ukochanych piosenek tego zespołu, więc jak na tacy podaję. Walking in my shoes, Depeche Mode. You stumbled in my footsteps.

Następnie środkowe al przekształciło się w la i stąd forma wlach, a ostatecznie a przeszło w o, co dało nam bliskie polskiemu wloch. Wspomniałem o Germanach i to właśnie ich dotyczy ostatnie pytanie. Skąd nazwy Niemiec i Niemcy? Te dwa słowa wzięły się od określenia Niemy, ale nie w znaczeniu taki, który nie mówi, ale w nieco dawniejszym rozumieniu, czyli taki, który mówi niewyraźnie, mamrocze i bełkocze. Widać więc wyraźnie, że słowa Niemiec i Niemcy to pierwotne przezwiska, które dopiero później stały się nazwami własnymi. A to wszystko dlatego, że nasi słowiańscy przodkowie nie rozumieli mowy swoich germańskich sąsiadów. Mam jednak nadzieję, że mnie udało się to wszystko wytłumaczyć zrozumiale. A jeśli mają Państwo, tak jak pan Michał, pytania dotyczące polszczyzny, to proszę je zadawać i pisać do mnie pod adresem przysłowie@polskieradio.pl. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Przyznam się, że bardzo lubię do Mateusza pisać. Dziękuję za odpowiedź na to pytanie. Kolejne przed nami, a ta opowieść o tym, skąd się wzięło słowo Polska, nie bez powodu, już za kilka minut. Trzeci odcinek, dzisiaj środa, naszego cyklu o pierwszym polskim królu. Elżbieta Helezińska już czeka, ale wcześniej będzie muzycznie pięknie. Something's in the water. And if I got a brown nose for some gold, then I'd rather be a bum than a money. King Kunta. Everybody wanna cut the legs off him. King Kunta. Black man taking no losses. Oh yeah. Back where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta. Everybody wanna cut the legs off him. King Kunta. When you got the yams. What's the yams? The yam brought it out of Richard Pryor. Manipulated Bill Clinton with desires. 24/7, 365 days times two. I was contemplating getting on stage just to go back to the hood, see my enemy and say, oh yeah, where you and I was. By the time you hear the next pop, the funk shall be within you. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta. Everybody wanna cut the legs off him. King Kunta. Black man taking no losses. Oh yeah. Where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta. Everybody wanna cut the legs off him. I remember you was conflicted. No, to na pewno jest opowieść o naszych praojcach. Za chwilę o niej, tylko powiem, że to King Kunta, oczywiście Kendrick Lamar, wcześniej Mateusz Gendek. I tak oto na zegarze punktualnie 20 minut do 15. I to oznacza... Tu Myśliwiecka 357. Że jednocześnie będzie to odcinek trzeci i drugi. Wszystko się zgadza, nikogo nie wprowadzam w błąd. Wiemy już, bo przed nami emisja drugiej opowieści o naszym pierwszym władcy, że Bolesław, zwany Chrobrym, miał kłopot z kolejną żoną ojca, która działała aktywnie na rzecz swoich synów i chciała usunąć Bolesława w cień. W wyniku wojny na imiona było dwóch potencjalnych mieszków drugich, syn ojca i syn Bolesława. Był to też czas nauki rządzenia, którą od ojca, czyli Mieszka I, odbierał Bolesław, a ten uczył go między innymi, że nie sojusz jest święty, a racja stanu. Przed państwem królowa polskich powieści historycznych. Narodziny Królestwa. Chrobry, Herezińska, Chromry. Odcinek drugi. Wielki brat. Mieszko przed ślubem z Dobrawą 7 żon zażywał. Tak przekazują kronikarze. A mogło być ich więcej, a mogło być ich mniej. Pewnie to 7 jest symboliczne i mogło oznaczać po prostu 7 krain, które Mieszko podbił, zjednaczając swoje państwo. I co ciekawe, nic nie wiemy o dzieciach z tych związków. A przecież jest niemożliwe, żeby był bezpłodny przed małżeństwem uświęconym sakramentem z Dobrawą. Rąbka tajemnicy odkrywają sagi skandynawskie. Pojawiają się w nich dwie córki Mieszka, o których nie słyszymy w kronikach. Jedna, Gyda, zarządzała Pomorzem, samodzielnie. Najprawdopodobniej było to Pomorze Gdańskie i to u jej brzegów rozbił się okręt z młodziutkim pretendentem do norweskiego tronu Olafem Trygvasonem. Według tej sagi Mieszko ucieszył się z przybycia tak atrakcyjnego mężczyzny do kraju i ożenił z nim Gydę. Małżeństwo było krótkie. Po 2 latach Gyda zmarła i wtedy dopiero Olaf, zgodnie z przekazem sagi, wyruszył walczyć o norweski tron. Druga znana z kronik, siostra Bolesława Chrobrego, a córka Mieszka przed małżeństwem z Dobrawą, to Astryda, żona Jarla Sigvaldiego. Sigvaldi był słynnym Jarlem Jomsborga, czyli takiej twierdzy morskich wojowników utożsamianej z dzisiejszym Wolinem. Co ciekawe, sagi opisując Astrydę przypisują jej zdolności jasnowidzenia, leczenia, była mądrą, sprawną kobietą, bardzo wygadaną. I saga, która ma opiewać zwycięstwa dzielnych ją z Wikingów, bardzo często cytuje przycinki, jakie Astryda robiła swojemu mężowi, ich wodzowi, odnośnie jego tchórzostwa czy też niepełnej odwagi. To dwie córki. Jeżeli byli synowie przed małżeństwy, to co się z nimi stało po ślubie z Dobrawą? Pytanie pozostaje otwarte i nieprawdopodobnie ciekawe. Bolesław był pierworodnym. Krótko po nim przyszła na świat jedyna jego siostra z małżeństwa ojca z Dobrawą, czyli słynna Świętosława. Była mała różnica wieku między bratem a siostrą. Wychowywali się razem na dworze Mieszka, razem uczyli się polityki i Świętosława była bronią północną w rękach ojca. Wydał ją za króla Szwedów Eryka po to, żeby ten poskromił króla Duńczyków Svena. Taki klasyczny polityczny sojusz biorący w kleszcze któregoś z naszych adwersarzy. Aktywność polityczna Świętosławy była duża, dlatego że mąż wykonał polecenia dane mu przez Mieszka, po czym zmarł i Świętosława została porwana za mąż przez tego, którego jej mąż wcześniej pokonał, czyli króla Duńczyków Svena, i została królową Danii. Później wygnana z Danii po roku 1000 przez męża spędziła najciekawszy czas swój dojrzały w Polsce. To było między 1002 a 1014 rokiem. 10, może 11, 12 lat przy boku brata Bolesława Chrobrego. Świętosława na pewno była tą wśród rodzeństwa Bolesława, z którą współpracował i z którą miał dobry polityczny układ. Potem mamy tych trzech gagatków wspominanych wcześniej, synów Ody. Urodzili się między 980 a 986, czyli tak raczej szybciutko. Sytuacja, starzejący się ojciec, młoda żona, wykształcona, obrotna. Stąd pojawia się ten zagadkowy Dagome Judex, czyli testamentowo zabezpieczyła swoich synów Mieszka i Lamberta, bo ten trzeci świętopełk znika, może zmarł, i jednocześnie wystawiła Bolesława. Mieszko umiera w 992 roku. Bolesław ma 25 lat. Dwóch synów, dwie córki, ma siostrę Świętosławę na północnej placówce za morzem i, jeżeli wierzyć sagą, dwie siostry na Pomorzu oraz dwóch braci przyrodnich. I Dagome, w którym ojciec podzielił kraj, ale tylko między tych chłopców. Czy był zamach stanu? Był, bo kronikarz wyraźnie mówi, wygnał swą macochę i młodszych braci z kraju. Zranił Odylena i Przywoja, czyli walki były. Czy był okrutny? Tak i nie. Jego późniejszy zięć, Świętopełk, zamordował braci Borysa i Gleba. Jego wuj, Bolesław Rudy, swoich braci próbował zamordować, ostatecznie jednego wykastrował, a drugiego prawie oślepił. Więc wygnanie przyrodnich braci przez Bolesława było postępkiem łagodnym, wpisującym się w ówczesną etykę. Tytmar podsumował to tak. Z lisią chytrością złączył kraj w jedną całość. To był efekt przejęcia władzy. Tak wielki brat rozprawił się z małymi braćmi. I jeszcze na marginesie. W kronice Tytmara pojawia się tajemniczy Guncelin, brat margrabiego Ekeharda, który trzykrotnie zostaje nazwany przez kronikarza bratem Bolesława. Guncelin zostanie margrabią Miśni, jeszcze o nim wspomnimy. Były różne przypuszczenia, czy to był na przykład syn jakiejś nieznanej nam siostry Mieszka. To wszystko rozpada się w pył. Być może łacińskie frater, brat, oznaczało silniejszą formę sojusznika. Jeżeli tak, Guncelin byłby dla Bolesława bratem z wyboru. Jedynym, z którym Bolesław współpracował i jedynym, z którym miał naprawdę dobry układ. Pozostali bracia musieli zniknąć. Narodziny Królestwa. Chrobry, Herezińska, Chromry. Kolejny odcinek już jutro między 13 a 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357. Czyli zamach stanu był. No, ciekawe co się wydarzyło dalej. Narodziny Królestwa. Elżbieta Herezińska opowiada, a Bolesław Chromy rysuje i wszystko do znalezienia, opowieść i rysunek na stronie podcasty polskieradio.pl. Tam kolejne odcinki tej fascynującej opowieści będą się pojawiać aż do połowy lipca. Wiele się o Bolesławie dowiemy. Trójka. Trzeci Polskiego Radia. Przepraszam panią. A jeżeli chodzi o Bolesława, to chcę przypomnieć, że Już o nim napisała książkę Elżbieta Herezińska jakiś czas temu. 2010, no to było 15 lat, ale właśnie ukazało się wznowienie Gry w kości. Od dawna miałam ochotę napisać książkę osnutą wokół Bolesława Chrobrego. Tak zaczyna się opowieść Elżbiety Herezińskiej. Najpierw osobista, potem ta fabularna, pełna. Jak to się stało, że spotkali się w Gnieźnie w marcu 1000 roku Otton III i Bolesław Chrobry. Mamy egzemplarze Gry w kości, wznowienia. W prezencie od autorki i od wydawnictwa. Można do mnie pisać myśliwiecka@polskieradio.pl. Kto nie czytał, niech się odzywa. Może się uśmiechnie do Państwa los. A teraz niech się uśmiechnie Katarzyna, która audycję realizuje. Od piątku wiem, dzięki liście, że to jej ukochana piosenka. Na świecie? No dobrze, to czas się pożegnać. Przypomnę, w sprawie książki Elżbiety Herezińskiej, wznowionej Gry w kości, myśliwiecka@polskieradio.pl. A my dziękujemy za dziś. Polecamy się jutro o tej samej porze. Katarzyna First-Wojtkowska audycję zrealizowała, Katarzyna Wojtasik przygotowała, a mówił i zachęcał i zanęcał i rozdawał Michał Nogaś. Na zakończenie Madonna. There are too many questions. There is not one solution. There is no resurrection. Aha, papa. There is so much confusion. And the love prophet.